श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 47 22 जुलाई 1883। केशव को शिक्षा दल सांप्रदायिकता अच्छा नहीं। एक भक्त, क्या ब्रह्मज्ञान होने के बाद संप्रदाय आदि चलाया जा सकता है? श्री राम, केशव सेन से ब्रह्मज्ञान की चर्चा हो रही थी। केशव ने कहा, आगे कहिए। मैंने कहा, और आगे कहने से संप्रदाय आदि नहीं रहेगा। इस पर केशव ने कहा, तो फिर रहने दीजिए। सभा से, तो भी मैंने कहा, मैं और मेरा यह कहना अज्ञान है। मैं करता हूँ, यह स्त्री पुत्र संपत्ति मान प्रतिष्ठा यह सब मेरा है। यह विचार बिना अज्ञान के नहीं होता। तब केशव ने कहा, महाराज, अहम को त्याग देने से तो फिर कुछ राहत रहता ही नहीं। मैंने कहा, केशव, मैं तुमसे पूरा अहम त्यागने को नहीं कहता हूँ। तुम कच्चा अहम छोड़ दो। मैं करता हूँ, यह स्त्री और पुत्र मेरा है, मैं गुरु हूँ, इस तरह का अभिमान कच्चा अहम है। इसी को छोड़ दो। इसे छोड़कर पक्का अहम बनाए रखो। मैं ईश्वर का दास हूँ, उनका भक्त हूँ, मैं अकर्ता हूँ और वे ही करता है, ऐसा सोचते रहो। एक भक्त, क्या पक्का अहम संप्रदाय बना सकता है? श्री राम, मैंने केशव सेन से कहा, मैं संप्रदाय का नेता हूँ, मैंने संप्रदाय बनाया है, मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ। इस तरह का अभिमान कच्चा अहम है। किसी मत का प्रचार करना बड़ा कठिन काम है, वह ईश्वर की आज्ञा बिना नहीं हो सकता। ईश्वर का आदेश होना चाहिए। सुखदेव को भागवत की कथा सुनाने के लिए आदेश मिला था। यदि ईश्वर का साक्षात्कार होने के बाद किसी को आदेश मिले और तब यदि वह प्रचार का बीड़ा उठाए, लोगों को शिक्षा दे, तो कोई हानि नहीं। उसका अहम कच्चा अहम नहीं, पक्का अहम है। मैंने केशव से कहा था, कच्चा अहम छोड़ दो। दास अहम, भक्त का अहम, इसमें कोई दोष नहीं। तुम संप्रदाय की चिंता कर रहे हो, पर तुम्हारे संप्रदाय से लोग अलग होते जा रहे हैं। केशव ने कहा, महाराज, 3 वर्ष हमारे संप्रदाय में रहकर फिर दूसरे संप्रदाय में चला गया और जाते समय उल्टे गालियां दे गया। मैंने कहा, तुम लक्षणों का विचार क्यों नहीं करते? क्या चाहे जिसको चेला बना लेने से ही काम हो जाता है? केशव से मैंने और भी कहा था कि तुम आद्या शक्ति को मानो। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। जो ब्रह्म है वे ही शक्ति हैं। जब तक मैं देह हूँ यह बोध रहता है, तब तक दो अलग अलग प्रतीत होते हैं। कहने के समय दो आ ही जाते हैं। केशव ने काली शक्ति को मान लिया था। एक दिन केशव अपने शिष्यों के साथ आया। मैंने कहा, मैं तुम्हारा लेक्चर सुनूंगा। उसने चांदनी में बैठकर लेक्चर दिया, फिर घाट पर आकर बहुत कुछ बातचीत की। मैंने कहा, जो भगवान हैं वे ही दूसरे रूप में भक्त हैं, फिर वे ही एक दूसरे रूप में भागवत हैं। तुम लोग कहो, भागवत भक्त भगवान। केशव ने और साथ ही भक्तों ने भी कहा, भागवत भक्त भगवान। फिर जब मैंने कहा, कहो गुरु कृष्ण वैष्णव, तब केशव ने कहा, महाराज, अभी इतनी दूर बढ़ना ठीक नहीं, लोग मुझे कट्टर कहेंगे। माया का खेल देख श्री राम कृष्ण की मूर्छा। त्रिगुणातीत होना बड़ा कठिन है। ईश्वर लाभ किए बिना वह संभव नहीं। जीव माया के राज्य में रहता है। यही माया ईश्वर को जानने नहीं देती। इसी माया ने मनुष्य को अज्ञानी बना रखा है। हृदय एक बछड़ा लाया था। एक दिन मैंने देखा कि उसे उसने बाग में बांध दिया है चारा चुगाने के लिए। मैंने पूछा, हृदय, तू रोज उसे वहाँ क्यों बांध रखता है? हृदय ने कहा, मामा, बछड़े को घर भेजूँगा, बड़ा होने पर वह हल में जोता जाएगा। जो ही उसने यह कहा, मैं मूर्छित हो गिर पड़ा। सोचा, कैसा माया का खेल है। कहाँ तो कामारपुकुर, सीहोड़ और कहाँ कलकत्ता। यह बछड़ा उतना रास्ता चलकर जाएगा, वहाँ बढ़ता रहेगा, फिर कितने दिन बाद हल खींचेगा। इसी का नाम संसार है, इसी का नाम माया है। बड़ी देर बाद मेरी मूर्छा टूटी थी।